Nakangi motema pe mingi kikana bimisao boyeba Ipaleo komiko sala motema mozoki oho mopa Nalingio eme nalingio kolingo nanuko eumelite Nakomi lelo komituna eme nini ezuyo Pesa elitea, bokanga na linga, yebisa ye Lobela ye, atika bipale, awana kolo baboye, nazoki Kangi motema pe mingi, ikana bimisao, boyeba Ipaleo komiko sala, motema mozoki, oho moba Nalingio eme nalingio, bolingo nanuko eumelite Nakomi lelo komituna, eme nini ezuyo Pesa elitea, mokanga nalinga, yebisa ye Lobela ye, atika bipale, awana kolo baboye, nazoki na kolanda te mama, na kolanda te mama, na kolanda te. Ita mala fadi na molene na koloba te, na koloba te mol mol, na koloba te mama, no kila kote kana weza e. Ita molanda na banda na kote mala bala na kolanda te mama, na kolanda te mama, na kolanda te. Fiesta pamba pamba oh, na kolo bate oh, na kolo bate mama no kia kofunda mana weza e. Ikamona zina banda na kati ambala sala na kola ndate mama, na kola ndate mama, na kola ndate. Ikamona zwadi na sada na kati ya rena peka mama mama. Na kolo bate mama, no kiba kose kama mama. Ika mola zina banda na kocha bala bala na kola ndate mama, na kola ndate mama, na kola ndate. Ika mola zani na mocho kasi ya moche mao na kogi zate o. Na bili zate mama, no kiba koi na mana kitaka. Ika mola zina banda na kocha bala bala na kola ndate mama. Na kola ndate mama, na kola ndate. Ika mola zwani na banda kati ya mose mao, na kola ndate mama, na kola ndate mama. Ika mola zwani.